ça? Pourquoi tant de jalousie? Chérie, comme on camé là, on a commis malheureuse. tala na sima tiki motema ya mwana ya moto mozali ko beta beta na ndenge ya danger mozali ko beta beta na ndenge ya somoe oh oh wani me parti akumbeli ngai bomoi mwana ngambo e oh oh wani me parti lele na komi zoba na komi ndenge Lelo komanga ndo makamba Thank you. seri obongoli motema e lokola tozwani likambo oyo na bolingo matata makozalaka e suka na yango se boyokani seri ngai kolomboka nakomi solo mopaya mouta oyo aye aganye ngai nganda seri posali ngai soni seri yebaka waranje ngai mal seri posali ngai soni seli yebaka otume ngai mabe boni seli obongoli motema e lokola tozwani likambo oyo na bolingo matata makozalaka e suka na yango se boyokani seli ngai kolomboka nakomi solo mopaya mouta oyo aye aganye ngai nganda seli osali ngai soni seli yebaka waranje ngai mal seli osali ngai soni seli yebaka otume ngai mabe yangai motema seli Okay. Seriez.